pracy przez bagna i las. Idę przez błoto, by zdążyć na czas. Idę do pracy przez rowy i doły. Idę przez bagno pogodnych wesoły. Idę do pracy przez gruzy po piachu. Idę przez bagno bez obaw i strachu. Idę przez pole, idę przez las. Idę do pracy, by zdążyć na czas. Idę do pracy przez rowy i doły. Idę przez bagno pogodny, wesoły. Idę przez pole, idę przez las. Idę do pracy ostatni raz.